spun ce-am pățit azi vară. Când am mers în vacanță, tati și-a cumpărat un GPS, dar n-a ascultat de el și am ajuns din nou acasă. De metri, virați la dreapta. Spre veșnicii, tu te îndrepți. Ce excursie, ce test, orice excursie. Oare ce direcție bună, înspre nord sau înspre vest? Viața e o călătorie, nu ai voie drumul să-l greșești. Mergi spre cer. Intrați în sensul giratoriu și părăsiți-l la a doua ieșire. Întoarceți unde aveți posibilitatea. Poți oricând să te pierzi, nu-l asculți pe el. Și dacă singur tu vrei să te descurci mereu. Sunt prea multe intersecții, cum știi drumul să-l alegi? E o singură cale ca să ajungi în cer. Reconfigurarea traseului. Ați ajuns la destinație.